salonach BMW. Modele gotowe do odbioru, dostępne również w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 17 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zeblewski. Pamięć o ofiarach czarnego czwartku. W Gdyni trwają uroczystości w 49. rocznicę wydarzeń grudnia 70. W Strasburgu dyskusja o praworządności w Polsce. Komisarz do spraw sprawiedliwości mówił, że sytuacja się pogorszyła. Od stycznia koncern Boeing wstrzymuje produkcję samolotów 737 MAX. Zapalone znicze i odczytany apel pamięci. W Gdyni od rana trwają uroczystości upamiętniające wydarzenia grudnia 70. To właśnie w okolicy przystanku SKM-ki Gdynia Stocznia 49 lat temu około 6 rano ze strony wojska i milicji padły pierwsze strzały do robotników udających się do pracy. A wczoraj górnicy, politycy oraz mieszkańcy regionu oddali hołd górnikom poległym 38 lat temu w czasie pacyfikacji kopalni Wujek. Polska jest niezłomną wolą Polaków walczących o lepsze jutro, o wolność i o solidarność. Taka niezłomna wola tutaj właśnie w kopalni Wujek dała znać o sobie 38 lat temu. Władza komunistyczna uderzyła w solidarność, uderzyła w nasze marzenia o wolnej Polsce. Hańba niech okryje tych, którzy przyczyniali się do zła, a wieczna chwała bohaterskim górnikom, bohaterskim robotnikom Solidarności. Niech żyje Polska! Stańcie do bólu! Bohaterskim górnikom! W trakcie pacyfikacji Wujka w Katowicach w 1981 roku od kul ZOMU zginęło 9 górników, 20 zostało ciężko rannych. Projekt ustawy blokującej dostęp do treści pornograficznych zapowiada rząd. Przepisy mają w szczególności chronić dzieci. Do współpracy nad dokumentem zostaną zaproszone resorty cyfryzacji, edukacji narodowej i sprawiedliwości, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Wszystkie ręce na pokład. Ponad podziałami politycznymi będziemy procedowali tą ustawę. Ustawę, którą będziemy chcieli, aby ona w pierwszym półroczu przyszłego roku została przez Sejm przyjęta, abyśmy przede wszystkim działali dla dobra wspólnego, dla dobra naszych dzieci, bo bezpieczeństwo naszych dzieci jest dla nas bardzo ważne. W pracach mają wziąć także udział rzecznicy praw dziecka i praw obywatelskich oraz niedawno powołana Rada Rodziny. Sytuacja wokół polskiego sądownictwa pogorszyła się, uważa unijny komisarz do spraw sprawiedliwości. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają, że komisja swoje wnioski wysnuwa na podstawie niepełnych bądź nieprawdziwych informacji. W Strasburgu po raz kolejny dyskutowano na temat praworządności w Polsce, a dyskusji na Komisji Wolności Obywatelskiej przysłuchiwał się Karol Surówka. Didier Reinders w swoim wystąpieniu mówił, że, tu cytat, krytyczni wobec reform rządowych polscy sędziowie są przedmiotem postępowań dyscyplinarnych. W jego opinii Krajowa Rada Sądownictwa i Izby Dyscyplinarne pozostają uzależnione od polityków. Tworzenie takiego efektu mrożącego to poważne zagrożenie dla rządów prawa. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości mówili w Strasburgu, że komisja swojej wypowiedzi bazuje wyłącznie na podstawie relacji opozycji, która nie może pogodzić się z tym, że przegrała wybory. Deputowana Jadwiga Wiśniewska zarzuciła też komisarzowi nierówne traktowanie państw europejskich. Dlaczego artykuł 7 nie został uruchomiony wobec Malty, gdzie morduje się dziennikarzy? O kontynuowanie procedury w ramach artykułu 7 apelowała m.in. Magdalena Adamowicz, europosłanka Koalicji Europejskiej. Dotychczasowe mechanizmy weryfikacji są niewystarczające. Nowa wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Vera Jourova, w najbliższym czasie ma przyjechać do Polski, by rozmawiać m.in. z polskimi władzami na temat artykułu 7. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Koncern lotniczy Boeing od stycznia wstrzymuje produkcję samolotów 737 MAX. To kolejny etap największego kryzysu w historii amerykańskiej firmy, będącej skutkiem dwóch katastrof, w których zginęło ponad 340 osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Decyzja o wstrzymaniu produkcji odrzutowców 737 MAX została podjęta podczas dwudniowego posiedzenia zarządu Boeinga. Dotyczy ona fabryki na przedmieściach Seattle, gdzie produkowano 40 maszyn miesięcznie. Zatrudnionych jest w niej 12 tysięcy osób. Boeing zapewnił, że pracownicy zakładów nie zostaną zwolnieni z pracy. Mają być im przydzielone inne zadania. Koncern nie poinformował, na jak długo zostaje wstrzymana produkcja modelu 737 MAX. Skutki tej decyzji odczują jednak dostawcy i kontrahenci na całym świecie. Samoloty Boeing 737 MAX zostały uziemione w marcu tego roku w konsekwencji dwóch katastrof, do których doszło w odstępie 5 miesięcy. Pierwsza miała miejsce w Indonezji, druga w Etiopii. Wstrzymanie produkcji maszyn 737 MAX to kolejny cios dla Boeinga, którego akcje od marca staniały o ponad 25%. Straty finansowe koncernu, które już sięgnęły 8 miliardów dolarów, mają jeszcze znacząco wzrosnąć. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. Na tym poziomie nie ma spotkań o temperaturze letniej. Najciekawiej w 1/8 finału Ligi Mistrzów zapowiada się spotkanie Realu z Manchesterem City. Niełatwe zadanie przed Bayernem, zagra z Chelsea, broniący tytułu Liverpool z Atletico, a Barcelona z Napoli. Poza tym Juventus z Lyonem, PSG z Dortmundem, Tottenham z RB Lipski, wreszcie Valencia z Atalantą. Pierwsze mecze oczywiście po nowym roku, w drugiej połowie lutego konkretnie. Wcześniej, bo już 18 stycznia, niepokonany na zawodowych ringach Michał Cieślak stoczy pojedynek ewakuujący pas mistrza świata Federacji WBC w kategorii junior ciężkiej. Jego rywalem będzie Ilunga Makabu z Demokratycznej Republiki Konga, a walka odbędzie się na jego terenie w Kinszasie. Z jakim ryzykiem wiąże się wyprawa do Afryki, mówi promotor naszego pięściarza Tomasz Babiloński w rozmowie dla portalu ringpolska.pl. 6 szczepionek musi być, jedzenie, czyli musimy zabrać to ze sobą, no bo jak sobie tam wyobrażam chodzić do sklepu, za duże ryzyko, żeby Michał po prostu wpadł w jakąś chorobę. Kucharz też jest brany pod uwagę. Musimy się zabezpieczyć na wszystkie okoliczności ze względu, że chcemy wygrać tą walkę. Nie po to się decydujemy, żeby tam pojechać tylko i wyłącznie po tak zwaną wypłatę i mieć w tytule, że był pretendentem, tylko chcemy po prostu wrócić do Polski z pasem. Przypomnijmy, że w Kinszasie doszło do bodaj najsłynniejszego pojedynku w historii boksu. 45 lat temu pod koniec 8 rundy Mohamed Ali znokautował George'a Foremana i odzyskał tytuł w kategorii ciężkiej, a walkę określano mianem Rumble in the Jungle. Coraz bliżej walki o pas w tej kategorii jest Adam Kownacki. Wydawało się nawet, że już najbliższa będzie się toczyć o tę stawkę, jednak jeszcze nie. Nasz pięściarz wejdzie do ringu na Brooklynie w marcu, a z kim skrzyżuje rękawice, tego jeszcze nie wiadomo. Wśród potencjalnych rywali wymienia się Dominika Brizela, Kubrata Pulewa i Luisa Ortiz. Wracamy do piłki. Już wiemy, co dolega Wojciechowi Szczęsnemu i dlaczego pauzował w ostatnim meczu ligowym Juventusu. Chodzi o uraz mięśnia piersiowego, ponoć niegroźny, jak zapewnia trener Juve Maurizio Sarri. Inny znany włoski szkoleniowiec Carlo Ancelotti krótko ma być bezrobotnym. Po tym, jak stracił robotę w Napoli, lada dzień ma podjąć nową w Evertonie. Tak informują media na Wyspach Brytyjskich. My znów o sporcie będziemy informować za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy zachmurzenie duże i stopniowo zmniejszające się do umiarkowanego. Temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 7 w Olsztynie, Białymstoku i Bydgoszczy, 8 w Łodzi, Koszalinie, Warszawie i Zakopanem, 9 w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu i Lublinie, 10 w Zielonej Górze i Kielcach, 11 stopni we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 12 w Opolu i Rzeszowie, a 13 najcieplej będzie w Przemyślu i Jeleniej Górze. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Ciężko dziś będzie oddychać na południu kraju. Na Górnym Śląsku smog. Fatalna jakość powietrza w tej chwili w Goczałkowicach Zdroju, gdzie normy pyłu zawieszonego PM10 są przekroczone czterokrotnie, a pyłów PM2,5 aż ośmiokrotnie. Odradzamy bieganie czy jazdę rowerem. W Krakowie, Zabierzowie, Nowym Targu, Lubaniu powietrze zanieczyszczone trzykrotnie ponad normę. Osoby wrażliwe i starsze powinny jak najmniej przebywać na zewnątrz. A w ocenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dostateczna jakość powietrza, czyli nieznacznie przekroczone normy w tej chwili są w Nowej Rudzie, Nysie, Pile, Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Nisku i Nowej Soli. Natomiast w pozostałych punktach pomiarowych jakość powietrza określana jest jako dobra i bardzo dobra. No i jest szansa, by powietrze na południu kraju poprawiło się. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na południu dość silny i porywisty, na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 70 km na godzinę. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład iPhone 8 Gwiezdna Szarość za 1999. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1665 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert.

shit. Time came around and wrecked our face. But when I look back now, I got a smile on my face. Come on, baby, take a chance with your face. Stick around on the town if you wanna stay. We don't belong anywhere, is what she said to me. So come on, take a dance and spin around with me. She said, shine on, baby, set me free, stay lovey. I said, I'll stand by me and stick around with me. And when the street lights fall, you come by my feet. Cause when the morning light comes, I'll be gone, say lovey. Yeah, yeah. We don't belong anywhere. We don't belong anywhere. We don't belong anywhere. Set me free, we don't belong anywhere. We don't belong anywhere. We don't belong anywhere. We don't belong. Trójka, 16 minut po siódmej. Doktor Zasłuchany, wszyscy słuchają? Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, a słucha nas na przykład Maja lat 6. Maja lat 6 dopytuje o to, co nurtuje, myślę, wiele osób, także dorosłych. Dlaczego byki się denerwują, kiedy widzą czerwony kolor? To jest rzeczywiście ciekawe pytanie, bo odpowiedź może być zaskakująca. Byki nie rozróżniają kolorów. Nie rozróżniają kolorów. Nie. Widzą świat, tak, w odcieniach szarości. Nie. Mają tylko jeden rodzaj komórek wzrokowych w oku, więc one absolutnie nie widzą żadnych kolorów. Ja już pomijam to, że świat musi być taki mało ciekawy, myślę, jakby tak było wszystko szaro. Tak mi się wydaje. No, też tak mi się wydaje. No więc pytanie, dlaczego ten byk się tak denerwuje na tą czerwoną płachtę? Bo on się w ogóle denerwuje. Tak, znaczy on się denerwuje, bo ktoś mu macha czymś przed oczami. Myślę, że każdy by się może zdenerwował, choć mam pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o leniwce. Nie, one nie? się nie denerwują. One się denerwują. Koale też takie raczej nie bardzo. Okej. Okay. Ale byk się denerwuje. Więc denerwuje się, droga pani Maju, lat 6, nie dlatego, że ta płachta jest czerwona, tylko dlatego, że ona tam jest. Dlatego, że jest tłum ludzi, dlatego, że jest zestresowany jako zwierzę, dlatego, że później jest poraniony cały, że wszyscy krzyczą. Każde zwierzę w takiej sytuacji raczej atakuje, szczególnie takie duże. Więc to raczej o to chodzi. Gdyby ta płachta była niebieska, żółta, czy jakakolwiek inna, on by reagował dokładnie tak samo. Natomiast ona jest czerwona, dlatego, że jeżeli ktoś gustuje w tego typu spektaklach, no to w takim spektaklu no, czerwony dużo lepiej wygląda niż każdy inny. Tym bardziej, że nie chce nikomu psuć śniadania, ale to zwierzę jest na końcu zabijane, ono jest ranione po to, żeby było bardziej agresywne, więc jakąkolwiek płachtą byśmy machali mu przed oczami, to tak samo by reagował. Powiem panu między nami, średnio podoba mi się ta zabawa. Ja też jej nie lubię. Także zostawmy te byki, niech one się nie denerwują, niech one sobie żyją jak byczek Fernando i wąchają kwiatki. Kwiatki. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast radę, wierzę w ciebie. Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. On, Muniek. Muniek Staszczyk, 21,5 minuty po 7, czas na spotkanie z panią Mają. Projekt Tata. Jedna pani Maja dziś zadawała pytania w pytaniach z kosmosu, a druga pani Maja będzie opowiadała. I teraz jeszcze, że pan Krystian. A wszystko to pięknie słowem oprawi Krystian Hanke. Dziś z książką niezwykłą. Dzień dobry. Nie ma śniegu, to ja go zorganizuję. I to nie będzie jakiś sztuczny, tylko prawdziwy, z Norwegii. A wokół niego mnóstwo emocji i magii nadchodzących świąt. Bo Śnieżna Siostra jest jak opowieść wigilijna, którą przeżywa się całym sobą, nie kryjąc łez i wzruszeń, choć to opowieść współczesna, która mogłaby się zdarzyć wszędzie. No, wszędzie tam, gdzie jest śnieg i lód. Mamy tu Juliana, jego siostrę Augustę, wspomnienie po ukochanej, zmarłej, starszej siostrze, pogrążonych w żałobie rodziców, no i mamy Hedwig, nową tajemniczą przyjaciółkę chłopca. Co się zdarzy na basenie, na lodowisku i w domu Hedwig? Kim jest tajemnicy starzec, którego Julian ciągle spotyka i trochę się boi, a Hedwig nie chce o nim rozmawiać? I czy jest coś, co wyciągnie rodziców Juliana z głębokiej depresji? Maja Lunde, autorka książek dla dzieci oraz bestsellerowej Historii pszczół, stworzyła najpiękniejszą książkę, jaką w tym roku z dziećmi przeczytaliśmy. I ku mojej ogromnej radości opowiedziała mi o niej kilka słów. Pomysł na fabułę Śnieżnej Siostry nosiłam w sobie kilka lat, a właściwie to od dzieciństwa. Uwielbiałam Boże Narodzenie i opowieści wigilijne Astrid Lindgren i Karola Dickensa i wymyśliłam sobie taki dom pełen świątecznych dekoracji, choinek, świec adwentowych. Stworzyłam postać dziewczynki, która miała coś z moich ulubionych bohaterek, Ani z Zielonego Wzgórza i Pippi Langstrumpf. A potem, kiedy nad tym usiadłam, pomyślałam, że chcę napisać książkę z 24 rozdziałami, po jednym na każdy dzień poprzedzający Boże Narodzenie. Uznałam, że główny bohater powinien być chłopcem, który spotka tę dziewczynkę, a ona da mu tę bożonarodzeniową nadzieję i świąteczny nastrój po trudnym czasie, jaki przeszła jego rodzina. Bo uświadomiłam sobie, że święta to czas szczęścia, ale dla wielu także smutku i tęsknoty. Wszystkie uczucia są mocniejsze w czasie świąt, zarówno te przyjemne, jak i te przykre. Dlatego tak ważne było dla mnie to, żeby pisząc o Bożym Narodzeniu, napisać książkę o emocjach. Jeśli można zgromadzić w jednym miejscu wszystkie te emocje dla dorosłych i dla dzieci, to Maji Lunde się to udało bez dwóch zdań. Śnieżna Siostra wzbudziła wśród czytelników na całym świecie wiele reakcji. Rodzice i dzieci, którzy książkę przeczytali, piszą, że ta historia szczególnie trafiła do ich serc. W Norwegii ta książka jest znana już od 2 lat i słyszę, że jej czytanie staje się nowym przedświątecznym zwyczajem i pomaga rozmawiać o najbliższych, których niedawno straciliśmy, o sensie życia i uczy tego, jak rozmawiać o tych zmarłych i czuć, że ciągle są z nami, mimo że nigdy już ich nie zobaczymy. Ciągle dostaję wiadomości od czytelników, które sprawiają, że płaczę, kiedy je czytam. Tak się cieszę, że książka ma znaczenie dla tylu ludzi na całym świecie. Dla rodziców, którzy stracili swoje dziecko, dla rodzeństwa i nagle dzięki tej książce znaleźli sposób na rozmowę i o tym smutku i to jest niesamowite. A dzieci w różnym wieku piszą, że ta historia je pochłonęła i nie potrafiły przestać na jednym rozdziale dziennie i że ta książka wniosła ducha świąt i to mnie szczególnie cieszy, ponieważ właśnie po to ją napisałam. No i piszą, że płakali, kiedy czytali tę opowieść i to jest wzruszające, bo sama płakałam ją pisząc. To fantastyczne dowiedzieć się, że te moje emocje i uczucia przenikają do czytelników. Każdy inaczej przeżywa ten przedświąteczny czas, każdy po swojemu. No a potem są święta, piękne święta. I zapytałem Maję Lundę, jak to wygląda w Norwegii. W Norwegii te święta są naprawdę ważne. Myślę, że to taki sposób na ucieczkę myślami od 2 najbardziej ponurych i ciemnych miesięcy, listopada i grudnia. Boże Narodzenie niesie nam w tym okresie światło i nadzieję i pozwala patrzeć przed siebie i poczuć się lepiej, kiedy przyroda wydaje się

tysiące, a te ceny tak zniewalające. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. iPhone 11, 64 giga za 3599, za który teraz płacisz 0 zł. 4K, 49 cali, LG za 1490, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Dzień dobry, tu Mela Koteluk. I Grzegorz Turnał. Powiedz mi, co cię napędza? Fortepian czy wokal? Fortepian. Muzyka czy cisza? Cisza. Miasto czy natura? Natura. Napęd elektryczny czy hybrydowy? W mieście elektryczny, a w trasie hybrydowy. Dlatego Grzegorz Turnał wybrał hybrydową Skodę Super PiV. Sprawdź, co ciebie napędza. Skoda. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trochę minęła 7.30. Krzysztof Zyblewski. Gdynia oddaje hołd ofiarom Czarnego Czwartku na Wybrzeżu. Uroczystości trwają niedaleko przystanku SKN Gdynia Stocznia, na peronie, na chodniku i na rondzie ofiar grudnia 70 zapalono znicze. 49 lat temu wojsko otworzyło tam ogień do stoczniowców, którzy szli do pracy. Podczas tłumienia protestów w Gdyni zginęło 18 osób. Wczoraj minęło 38 lat od pacyfikacji kopalni Wujek. Podczas uroczystości rocznicowych premier Mateusz Morawiecki mówił, że władza komunistyczna, uderzając w Solidarność, uderzyła w społeczeństwo obywatelskie i w nasze marzenie o wolnej Polsce. Władza komunistyczna nie znosiła wszelkich przejawów wolności, swobód obywatelskich. Komuniści niszczyli je w zarodku i zawsze starali się zrobić wszystko, żeby do wolności nie dopuścić. Za długo czekaliśmy na jakąkolwiek elementarną sprawiedliwość. Gdzie były sądy polskie w wolnej Rzeczypospolitej przez 25 lat? Spóźniona sprawiedliwość dzisiaj jest elementarnym akcentem sprawiedliwości. Pacyfikacja kopalni Wujek była największą zbrodnią stanu wojennego. Od Kulsomo zginęło 9 górników. Boże Ciało Jana Komasy na krótkiej liście 10 pozycji walczących o nominację do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Polska produkcja rywalizuje m.in. z filmami z Francji, Węgier, Korei Południowej, Hiszpanii i Czech. Tytuły ogłosiła Amerykańska Akademia Filmowa. Nominacje poznamy 13 stycznia, a ceremonia wręczenia Oscarów w Los Angeles 9 lutego. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Co dalej z cenami prądu? Urząd Regulacji Energetyki ogłosi dziś swoje stawki dla firm energetycznych. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin w jednej z prywatnych stacji radiowych powiedział wczoraj, że jeżeli urząd podniesie stawki, to rząd ma gotowe rozwiązania, by podwyżek nie odczuły gospodarstwa domowe. Powiedział, że mogą to być rekompensaty wypłacane bezpośrednio odbiorcom. W tym roku rząd blokował podwyżki, rekompensując nie odbiorcom, a spółkom energetycznym różnicę między ceną rynkową a tą zamrożoną. Nowe stawki poznamy o godzinie 15. Świąteczny rekord na rynku paczek już pobity, pisze dziś Rzeczpospolita. Szturm na e-sklepy zmusza firmy logistyczne do zatrudniania tysięcy dodatkowych kurierów. Według dziennika wartość rynku kurierskiego w zeszłym roku wynosiła 7 milionów złotych, a dzisiaj to już prawie 8. Wzrosła też liczba paczek z ponad 470 milionów do ponad 550 milionów sztuk. W Rzeczpospolitej też o przyszłorocznym budżecie. Obędzie się bez deficytu, pisze dziennik. Według gazety projekt kasy państwa na przyszły rok nie jest jeszcze gotowy. A wczoraj w Senacie wiceminister finansów Tomasz Robaczyński powiedział, że deficyt budżetu państwa na koniec tego roku wyniesie najprawdopodobniej między 10 a 14 miliardów złotych. Za oceanem kolejne rekordowe wzrosty. Dow Jones zyskał czwarty dzień z rzędu. A początek grudnia dla złotego jest bardzo udany. Mniej płacimy na przykład za euro, mówi Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Jednocześnie słaby na rynkach międzynarodowych jest dolar. Nie spodziewamy się jednak, żeby w trudnym, chimerycznym otoczeniu rynkowym polska waluta miała szansę na przedłużenie swojego umocnienia. Kurs euro powinien krążyć w okolicach 4,30 zł. A teraz za 1 euro płacimy 4,26, za dolara 3,82, za franka 3,89, brytyjski funt kosztuje 5 zł i 2 grosze.

W nagraniu wzięli udział m.in. Brian Adams, Bruce Dickinson, Richie Blackmore, Ian Gillan, Keith Emerson, David Gilmour, Tony Iommi, Brian May i Paul Rogers. Próbowali i udało się. Bardzo ładnie. Bardzo ładna wersja. Muzyka dla potrzebujących. Kolejne spotkanie jutro dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 16 minut 8, a my wybieramy się w podróż. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. Trójka wraca do korzeni. Tomasz Jeleński od samego rana jest w Rzeszowie. Opowiadał nam już o pięknym pomniku, który wita przyjezdnych do Rzeszowa. To już wiemy. I troszkę o koniach mechanicznych, zdaje się, teraz też będzie opowiadał, prawda? Tak, dokładnie. To będą nie byle jakie konie mechaniczne, bo konie z duszą. Zajrzymy teraz do fabryki niezwykłych motocykli. Będą to Harley'e, ale nie takie fabryczne, tylko budowane zupełnie od podstaw, o niezwykłych kształtach i barwach, ze stali, także z aluminium, a jeden z egzemplarzy pokryty jest nawet skórą z tatuażem. My budujemy ogólnie motocykle kompletnie naszego designu. Stanisław Myszkowski, właściciel i twórca fabryki niezwykłych motocykli. Fabryki marzeń. co to jest, bo to jest jakaś taka nieziemska konstrukcja. Koła są zakryte z przodu, z tyłu dwa. Co to jest? Tyl takiego motocykla to jest Badger. Znaczy ta forma, nie? Tak się określa te motocykle. A jest to motocykl kompletnie wykonany ze stali, z przodu 30 cali, na pneumatyce, długie kufry. Ile godzin trzeba poświęcić, żeby zbudować takie cacko od podstaw? Motocykl budowany od podstaw, no to są setki godzin. Tomasz Rzeszut, mechanik i motocyklista. Nawet tysiące można powiedzieć, bo niejednokrotnie przekracza to ilość tysiąca godzin, kilku nawet tysięcy, w zależności od tego, jak motocykl jest bardzo złożony, jak bardzo jest skomplikowana jego budowa. Tutaj rozumiem, że miejsce na potężny silnik. No tutaj będzie 115 cali na gaźniku RavTech silnik, także spory, ponad 2 litry. Czyli moc tego? Harley nie podaje mocy, mówisz, zawsze jest wystarczająca, ale ogólnie to wyjdzie około 120-130 koni, ale jeszcze będziemy zakładać kompresor, więc będzie dużo więcej. Styl, siła, dźwięk, serce, dusza. Monika Kłoda, motocyklistka. Nie da się tego opisać do końca, dlatego że to się człowiek zakochuje raz. Ale w ogóle skąd taki pomysł, żeby budować takie motocykle? Jak właśnie one się nazywają? Fachowo mówi się custom bikes, czyli motocykle customowe. W pierwszych nazwach w latach powojennych mówiło się na to choppery. Chop od słowa angielskiego chop, czyli ciąć. Po II wojnie światowej, jak to rząd amerykański, dał ogromne ilości tych starych Harley żołnierzom, weteranom. Tak za darmo po prostu. Kto tam sobie jeździł nim na wojnie, to dostał je za darmo. I oni zaczęli je sami przerabiać? Tak, no zaczęli je modyfikować, czyli ciąć, robili wyścigi, różne takie rzeczy i tak praktycznie narodziła się branża. Tak sięgam pamięcią do takiego filmu sprzed kilkudziesięciu lat. Easy Rider, tam też były takie motocykle. No, tam były dwa takie motocykle, między innymi taki najsławniejszy z długim przodem, gdzie Peter Fonda nim jeździł, to był tak zwany Kapitan Ameryka z flagą amerykańską na zbiorniku. Ilu jest takich szalonych ludzi, którzy chcą mieć inny motocykl niż wszyscy? Wbrew pozorom bardzo dużo, naprawdę dużo. No to się nie ograniczamy tylko do kraju czy województwa, tylko cały świat. Kto u was zamawiał? No, na przykład gubernator Nigerii zamawiał u nas co roku jeden motocykl i otwiera nim karnawał, to mamy stałego klienta. A jak załatwiacie różne certyfikaty i dopuszczenie takiego pojazdu do ruchu? Jak to się robi? Kiedyś była taka fantastyczna rzecz w Polsce, to był tak zwany SAM, czyli można było sobie homologować dany pojazd. Teraz ją zlikwidowali, więc ograniczenia są ogromne w naszym kraju. Jeżeli na przykład mamy klienta z Nigerii, to, że tak powiem, średnio nas to interesuje, bo oni tam mają zupełnie inne przepisy. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to też praktycznie są zupełnie inne przepisy. Bo u nas tego się nie da zarejestrować. Taki kompletnie zbudowany od zera, to nie. Charakterystyczny pomruk, wiatr we włosach i to jest właśnie romantyzm na dwóch kołach. Coś przepięknego. Coś pięknego, ale czy nie drogo? Bo chciałem zapytać jeszcze o to, ile to może kosztować. A cóż, jak powiedział mi właściciel tej niezwykłej fabryki, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale na pewno jest to koszt samochodu dobrej klasy, bardzo dobrej klasy. No dobrze, to już więcej wiemy, o więcej nie będziemy pytali. Widzę, że przede wszystkim słyszę, że miasto już się obudziło. Szum ulicy. Tak, oczywiście. Tutaj wręcz ustawiła się kolejka do takiego małego bufeciku, takiej kafejki, no bo o tej porze bez kawy to nie sposób rozpocząć dnia. A taki dźwięk takiego motocykla to rzeczywiście też jak dobry łyk kawy. Tomasz Jeleński jest w Rzeszowie. Za godzinę jeszcze się spotkamy z Tomkiem. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. Taki dźwięk motocykla to by nam się przydał. O, ale muzyczny taki dźwięk motocykla. Pomyślałem sobie, że muzycznie Tadeusz Nalepa, bo z Rzeszowem związany, ale to może za godzinę. A Tadeusz Nalepa, bardzo niedaleko Jam. I oni mają piosenkę okolicznościową Harley'ową. Aha, dzień dobry panu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za takie zgrupowanie bogów rocka w jednym miejscu. Wow, to taki trochę karp rockowy, nie? Też mi się podoba. Podobnie jak twójcowy. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Kiedy siedzę na maszynie, totalnie czuję luz. Włączam silnik, daję kopa. Jam. Utwór bardzo na miejscu. Dziękuję wszystkim, którzy się odezwali, bo widzę, że już miłośnicy dali sygnały. Pani Dagmara napisała, moi rodzice też jeżdżą i to z frędzlami. Tutaj zdjęcie jest dołączone. Rzeczywiście te frędzle robią wrażenie. One muszą po coś być. Takie mam wrażenie. Redaktorze, do pana. Frędzle, tak. One oczywiście, że muszą być. Z innego świata. Może one robią taki szum taki. One robią wszystko, proszę pana. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. No tak, chciałoby się powiedzieć w takim razie Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You po raz drugi, ale nie, choć o tym utworze będzie na początek, bo ćwierć wieku minęło od czasu, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy ten właśnie utwór Mariah Carey, ale dopiero teraz ten świąteczny przebój dotarł do szczytu listu Billboardu. To ciekawostka, wtedy nie było to możliwe ze względów proceduralnych, ponieważ nie był wydanym komercyjnie singlem. Ja mam, nie chcę się wtrącać w nie swoje sprawy, ale mam wrażenie, że to, czego słuchamy, to nie jest Mariah Carey. Tak, bo ja to zaznaczyłem, ale może zbyt niewyraźnie. A bo ja ciągle frędzlami się zajmowałem. Proszę pana, od tamtej pory reguły i procedury w wielu dziedzinach życia się poluzowały. Tak. Więc w naszym programie też się trochę poluzowało. Dlatego pierwszą dziesiątkę przebojów Billboardu może dziś zajmować 10 piosenek Drake'a, albo jej szczyt zdobyć przebój z czasów prezydentury Billa Clintona i Lecha Wałęsy. Ostatnio All I Want For Christmas zostało uznane przez The Guardian za najlepszą świąteczną piosenkę wszechczasów, a drugie miejsce zajął ten utwór właśnie, The Pogues, Fairytale of New York. Uwielbiam go. Dla szczególarzy dodam jeszcze, że na trzecim Low Just Like Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome. You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the jokes they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. Podejmuję zobowiązanie, że na pewno usłyszymy w całości ten utwór, a może nawet nie raz jeszcze przed świętami. Ja bym nawet zamienił pierwsze miejsce z drugim, ale to już nie ode mnie zależy. Tak pięknie się zrobiło i na to wszystko wjeżdża, proszę pana, Lil Nas X. Cały na biało. Właśnie nie do końca, ale to zostawmy. Plebiscyty podsumowania pod ich dyktando będą mijać ostatnie tygodnie tego i pierwsze przyszłego roku. Wspomniany właśnie The Guardian jest już gotowy z wyborem 20 najważniejszych piosenek ostatnich 12 miesięcy. I na samym szczycie znalazła się ta, która jest również najpopularniejszą w Stanach. Spędziła rekordowe 19 tygodni z rzędu na szczycie listy Billboardu i 10 tygodni w pierwszej dziesiątce Wielkiej Brytanii. I nic w tym dziwnego, skoro udało się podbić serca fanów i hip-hopu, i country. Country już było, no to hip-hop teraz. To jest właśnie utwór Old Town Road Lil Nas X z gościnnym udziałem Billy'ego Ray'a Cyrusa. Znowu nie chcę się wtrącać w nie swoje sprawy, ale to nie jest piosenka przedświąteczna. Nie, absolutnie. To jest, no nie słyszę dzwoneczków. Chodzi o hit ostatnich 12 miesięcy. Znów pan nie uważa. Pan odłoży te frędzle, dobra? A teraz się trzeba skupić, proszę pana. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. A to znaczy, że mamy dla państwa dwa vouchery PKP Intercity, każdy o wartości 190 zł. Wraca nasza zabawa. Więcej o niej w regulaminie konkursu na stronie Trójki, proszę tam zajrzeć. A zadanie to oczywiście SMS wysłany na numer 73533 za 3,69 zł brutto. Wysłany do 8.30, bo do tego czasu będziemy czekać na państwa odpowiedzi na pytanie, które sobie pomyślałem, bo to połączyć kolej z muzyką. Jak w przedziale z nieznajomym zacząć dobrze rozmowę o muzyce? Jakim zdaniem zagadać? O, tak, zagadać jak młodzieżowo. To tak poprosimy. Zagaić. Zagaić. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Ja wiem, jak zagaić. Jak zagaić? Ale że Guns N' Roses znowu przyjadą? Tak można. Tymczasem trwa zażarta walka o prestiżowy, być może nieco bardziej kiedyś niż dziś, tytuł najważniejszej świątecznej płyty na Wyspach, proszę pana. I tu już jest tak, co pan chciał. Ale świątecznej w sensie, że w tym czasie, a nie, że świątecznej, świątecznej. No i tutaj już Beatlesi byli, i T-Rex, i ABBA, i Robbie Williams ma duże swoje osiągi, Ed Sheeran, no wymieniać by można było długo. Adele, ta lista deklasujących i deklasowanych jest naprawdę pokaźna. Dziś o miano świątecznego płytowego numer jeden walczą nowa propozycja Harry'ego Stylesa, Fine Line. To wygra. No, nie wiadomo jeszcze, z ubiegłotygodniowym triumfatorem Rodem Stewartem, jego You're in My Heart. Albo ten może wygrać. Tak. Oraz Heavy in the Head z Tom Diego. Na razie na 13 miejscu jest ta płyta, a ten utwór na 7 w notowaniu, o którym wspominałem 2 minuty temu. Harmony Hall, Vampire Weekend ze wspaniałej płyty, która też ukazała się w tym roku. Na 13. Płyta tak. Aha. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Teraz MediaMarkt. IPL Philips Lumea. Do depilacji światłem, z nasadkami do różnych części ciała i czujnikiem Smart Skin. Za jedyne 1899 zł. Taniej o 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler.